rapery i domy. To moje strony, tu rzuciło mnie fatu. Życie podsuwa ciągle tysiące tematów. Wysłuchaj tego rapu, CHADA. Grochowskie życie, skurwielu to nie gra. Tu płynie łza i kumpel się uśmiecha. I ktoś do szczęścia dosypuje pecha. Teraz stoimy, my u twoich drzwi. Często mnie przeraża to, co mi się śni. Ktoś ciebie drwi i wytyka cię palcem. Nie przegrasz w tej walce, zostaniesz na macie. Udowodnisz macie, że stać ciebie na wszystko. G-O-H-U-F-U. To moje środowisko, to moje miejsce, tu nie ma kompromisów. Posłuchaj endewisów i chwilę się zastanów. Co z tego, że brakuje dużo do pierwszego planu? Co z tego, że każdy z nas życie tu spędza? Że w koło nędza, że los nie oszczędza. Tu pierwszy raz spotkałem się ze strachem. Pod jednym dachem, ja i rodzina. Teraz po latach to sobie przypominam. Tu się urodziłem, to nie moja wina. Powiem ci co widzę, kiedy patrzę na podwórka. Widzę szczęście i rozpacz na stoletniej matki dzieckie. Zwątpienie i rodziców, którzy co miesiąc mają tylko rentę. Widzę gówniarzy co beztrosko kradną matką pensję. Widzę też takich co zarabiają. Wiesz jak? W jak najprostszy sposób zdobyć, mieć, sprzedać, a później znowu. Mówią, że kolejnego już brakuje, kiedy wróci. 2-3 lata, spójrz, może dłużej. Ilu wierzyło, że idziemy wspólną drogą razem? Że między nami nigdy nic nie stanie razem. Możemy zdobyć wszystko i stworzyć sobie przyszłość taką jaką chcemy, a nie jaką inni mieli. To nie sen, trzeba wierzyć. Dobrze wiem, da się przeżyć. Mimo tego, gdzie jesteśmy, a gdzie moglibyśmy być. Wielu teraz czuje wstyd za głupoty, które kiedyś miały na lepsze zmienić. Ilu wycofnęło czas, by jeszcze raz móc wybrać. Żeby nie tracić, a korzystać. By idąc w górę, nigdy nie spać za nisko, bo to nie nasza wina. Gdzie urodzi się nam przyszłość? To nie twoja wina. Łonie kolejny most. Nie twoja wina, że liczy się tu każdy gros. Nie twoja wina, górę bierze złość. Tu się urodziłeś, ulica ma głos. To nie twoja wina. Łonie kolejny most. Nie twoja wina, że liczy się tu każdy gros. Nie twoja wina, górę bierze złość. Tu się urodziłeś, ulica ma głos. B do I, do A do E. Aha. Y do S do T do O do K. Ta. Raz stąd słychać śmiech. Innym razem po policzku spływa łza. Dzieciaku, wyższa siła cały czas nas tu trzyma. Dzień w dzień to przeklinasz. Tu się urodziłeś, to nie twoja wina. Czarna godzina ciągle wybija. Masz wybór, albo się rozwijasz, albo zwijasz. To bitki siła, choć los poniewiera. Są tacy, którym jedyne co zostało to wyrzuty sumienia. Gnoje na górze, nikt nas nie poprze. Nie byli w naszej skórze, ten głos do nich nie dotrze. Nie jest dobrze, wytrzymałość na krańcu. Do końca życia będziesz w lup, ukuty łańcuch. Słońce zaszło krwią, na jutro brak planów. Nie ma dnia bez faulu, nie ma dnia bez haju. Pierdolony raport o stanie tego kraju. Żyj szybko, umieraj, młodo się zacharuj. Jedni nie dożyją, drudzy po 30 znikną. Niewielu uda się wyjść ogromną ręką. Nikt o nas nie myśli, taka jest przyczyna. Tu się urodziłem, to nie moja wina. To ludzie ludziom zgotowali ten los. A być może o włos urodziłbym się gdzie indziej. Powiem jedno, nadzieję noś, nadzieja przyjdzie. Tak myślę, a ty jak myślisz? Ja obracam Białystok i myśl warszawska. To ludzie ludziom gotują ten los. Co dzień rano się budzą, to nie twoja wina. Prostsie mówiąc, to mija, w tył przewijam. Dotąd gdy beztroska we mnie żyła. A jednak czasem człowiek człowiekowi sprzyja. Chyba znasz to, to się nazywa przyjaźń. Jak wielu z nas tu się urodziłem, to nie moja wina. To nie twoja wina, płonie kolejny most. Nie twoja wina,